ходзяят за мною увесь час. За вокнамі снег падмяты раніцамі. І калі з работы вяртаюся, сабакі нервуюцца, як прыходжу. Некалькі разоў заўважаў, што швэндаюцца на пустыры нейкія цёмныя асобы. Ладна, ну, скажам, за кнігу. Адкуль ім ведаць, што яна ў цябе? Меў дурасць. Выстаўка была ў лютым у публічнай бібліятэцы. Старадрукі. З бібліятэкі, ды і з прыватных збораў таксама. І што? А тое... Ён усё ж глынуў ахвалолай кавы. Я стаю пры сваіх і тлумачу. Маячыць наводдаль нейкі чалавек. Высокі, год на 8 за нас старэйшы, але яшчэ не сівы, цёмны бландзін. Аблічча бура-чырвонае, нібы загарэў, нягледзячы на зіму. Па тыпу і вопратцы, ну, не разбярэш, ці то настаўнік вясковы, ці то старшыня сельсавета. Рукі, як быццам, не дужа спрацаваныя, але ўсё ж Мар'ян сербануў яшчэ раз і просіць, ці не дазволіце зірнуць. І такая ў яго голасе пачцівасць, такая непадробная павага да сапраўднай вучонасці, так хвалюецца, аж чырванее, што я дазволю. Гартае, як чалавек, нават занадта асцярожна. За верхні рог старонкі прыглядаўся. Ледзь не чытаў некаторыя. Прыемна было, што ёсць людзі, якія хаця і не ведаюць, а цікавяцца, любяць. Ён сядзеў на тахте на стракатай лельчыцкай посцілцы, і ў паўцемры вадка блішчалі ягоныя вочы. Каву ён дапіў, пальцамі ўзяў у замок сваё вузкае моцнае калена, і вось тут першае, што мне не спадабалася. Нідзе ж вы гэта дасталі? На гары ў аднаго сярод непатрэбных кніг знайшоў. І няўжо гэта прадаюць і купляюць? І вы, можа, прадалі б? Я шукаю. Не шкадую ні вушэй, ні вачэй, ні ног. Купляць такія рэчы ў мяне купіла няма. А прадаваць таксама не прадаю. Пасля маёй смерці ўсе гэтыя рэчы, за выключэннем некаторых, пойдуць музею майго роднага гарадка. О, і нейкая такая скутасць у яго рухах. То чаго б цяпер не прадаць? Ды і пайшоў. Дай цыгарэту, шкодна табе. Парашковае малако піць шкодна. Не спадабаўся ён мне пад канец. Быццам здаровы нейкі звер з металічным зубам абнюхаў усё, разведаў, ды і пайшоў. Трэба было б усё гэта ўжо зараз аддаць. Ды не магу. Дасюль не мог. Вышэй сіл было жывому разлучыцца з гэтым. Ты памятаеш, як я ўсё гэта збіраў. Як у варонцы пад руіны кляштара ў сховішча замаскаванае на чэраве лазю. Як ад селядцоў ратаваў кнігі. Як мне мой Мікола дастаўся, на якім дровы секлі. Як мяне пад слонімам у крамянёвай шахце заваліла. Як я ўсё гэта рэстаўраваў, пылам дыхаў ад хімікаліяў кашляў. Дабро ўсё гэтае ад смерці ўратаванае. Палюбуюся толькі да лета, ды аддам. Апусцее хата. І не сюды аддам на пылу запасніку, а ў свой Руцк. Там яны царамі стаяць будуць. Апусцее хата. Ну ды гэта мне ненадоўга. Цяпер ужо скора. Дужа скора. Плюнь. Не, братка, ведаю, цяпер скора. Не курыў бы, не магу. Абмяжоўваю сябе, а не магу. Змяў цыгарету. Прыгожы ён, калі думае. Не тое, што мая варазкая храпа. І дурніца ж гэная праклятая баба ягоная былая жонка. Ух, матыль серабрысты, ах, сю-сю, ах, славуты іванскі з гамерычнымі ляшкамі, ух, кафка, ох, сцэна, а сама ані ў сцэне, ані ў кафцы, ані ў зуб нагою, як скажа, то з поля вецер са сракі дым. Ганарылася б, што хаця адзін чалавек у сям'і разумны, я б на яе месцы такога ў пантофель цалаваў, як папу рымскага. Да яна чуў і хацела вярнуцца, але не захацеў ён. Пасля званок, сказаў Мар'ян. Малады інтэлігентны голас. Зараз усе інтэлігентныя. Прадайце? Не прадаецца. Это майго музея ў Руцку, а не маё. І яшчэ падобны званок іншым голасам, а пасля летня кожную ноч прадайце, прадайце, прадайце. Ты што, не ведаеш, як тэлефонных хуліганаў лавіць? Спрабаваў, званілі з аўтаматаў у розных канцах горада. Прадайце, прадайце. Набяры адзінку і пакладзі трубку. Ніякая зараза не дазвоніцца. Не магу. Кожную ноч чакаю званка. Што такое? У Юлькі рак. Юлька – это ягоная былая жонка. Вось табе і маеш пірог з бобам. Я маўчаў. Адступілі некуды кепскія думкі аб ёй. Перад гэтым усе роўныя. Мне было сорамна. Яна пра гэта яшчэ не ведала, як хацела вярнуцца. Ляжыць цяпер недзе ў гомлі. Грошы патаемна дасылаю. Медсестра піша аб усім, звоніць, кажа, пасля аперацыі лягчэй. А я не веру. Думаю, кожную ноч вось званок, і ўсё здаецца, нібы я пра гэта ведаў і адштурхнуў. Зараз бы вярнуць, ды не. Не даруе. Бог ты мой, ён яшчэ і слова даравання помніць, святы асёл. І ўвесь напяты, ўвесь трывожны, чорт бы цябе сабачага сына любіў. Ну, аб гэтым досыць. Вяртацца ёй да чалавека, які ў шлях выпраўляецца, няма чаго. Ачуняла б толькі. Твар яго раптам стаў рашучы. І шкадаваць аб тым, што не збылося, не выпадае. Але званка чакаю. А замест яго кожную ноч яны, ведаеш, трывожуся я. Мілы мой, я гэта з самага пачатку бачу, і тое, што кепска, і тое, што падобны ты на адзіную барокавую скульптуру маёй кватэры, на смуткуючага над тваёй галавой. Страшныя вочы. І гэты вянок, як я гэтага не заўважаў. Заўтра ж выселю яго ў другі пакой. І баюся, Антось. Ты ведаеш, баязліўцам не быў. Разам былі ў рознай калатэчы. Ведаю, а тут паршыва. Падыходзіць нехта да вокнаў. Сабакі бурчаць, як на нячыстую сілу. Нейкі пах аднойчы ў перадпакоі. У міліцыю пазвані. З-за няясных падазрэнняў. Ён раптам скалануў галавой, усміхнуўся. Доўжа табе. Апострах. Пострах, можа быць, за сэрца. Сардэчнікаў гэта бывае, гэткія прыпадкі неасэнсаванага беспрычыннага постраху. І ў мяне і раней былі, не звыкаць. Я ж табе і кажу, ну кінь, звычайныя барыгі. Хочаш кілішак каньяку? Трывога ўсё ж не пакінула яго. Можа быць. Але чаму кніга? Чаму адна гэтая кніга? Чаму не мой Мікола? Не грамата Жагімонта мытнікам? Там жа адзін каўчэг чаго каштуе? Чаму гэтая кніга? Не ведаю. Давай паглядзім. Вось я і хацеў. Да не рызыкнуў несці, цёмна. Ён устаў. Ну, бывай здаров, браце. Плюнь на ўсё. Ты заходь да мяне паслязаўтра, Антосю. Разгледзім. Я хаця і архіўны работнік, але палеограф ты лепшы. Я вырашыў, што хопіць. Трэба пераходзіць на звычайны тон. Досыць гэтага гнятучага, досыць! Бо амаль любому жаху, калі ён у плоті мужчына, можа разбіць нос. То што, правялебны Мар'ян, і псы бурчалі на сілу варожую, а ён без у сенцах, спакушаючы правялебнага чысціню, смердзеў брыдка. Нібы творы доктара навук гістарыйскіх цытрыны. Забрахаўся, якія гэта гістарыйскія. А мусікійская ж ёсць? Тож бо, цытрыны і падобных яму. Мы разрагаталіся. Але ўсё адно я адчуваў, што на дне ягоных вачэй трывога. Ён пайшоў, а трывога засталася. Я падышоў да акна і глядзеў, як ён ідзе цераз вуліцу у касых імклівых струменях снегу, змешанага з дажджом.